Але Софія з дитинства панічно боялася висоти. Вона похитнулася і відчула, що не може зрушити з місця. Їй страшно. Відчуття вільного лету над містом змінилося страхом перед порожнечею. Чорна прірва уже не лякала, просто засмоктувала. І чого її сюди понесло? Навіть на балконі п'ятого поверху в неї крутилася голова, а відчуття непевності опори під ногами було нестерпним. Вона тихо зойкнула, заткуючи, і враз відчула, як чиїсь руки обережно знімають її з тієї брили. «Не можна так, Софійко, ви ж могли упасти!» Вже поставивши на землю, картав її Арсен Арсенович. Софія глянула іще раз у темряву, над якою щойно стояла, і затулила обличчя руками. Арсен Арсенович обережно притягнув її до себе і, немов нерозумну дитину, пригорнув і погладив по голові. Тремтячи усім тілом, з пережитого щойно страху, Софія припала до його широких грудей, обняла, ні, не просто обняла, а учепилася за нього, мов потопельник за соломинку. Арсен Арсенович стояв непорушно і тільки стиха проводив рукою по її волосю, плечах, спині. Ті сильні, впевнені, але такі ласкаві руки поволі вбирали Софіїне тремтіння. Страх минув. Тепер нові почуття огортали Софію – затишку, спокою, захищеності. Страх минув, але їй зовсім не хотілося відривати обличчя від цих могутніх грудей. Страх минув, але інші солодкі спокуси опанували молодою жінкою, що немов метелик з лялечки видлубувалася із закостенілості буденної звички, прокидаючись до нового, свіжих і гострих переживань. Вона вдихала тонкий запах його тіла, не парфумів, а саме тіла. Відчувала, як у так диханню повільно перекочуються треновані м'язи його спини, відчувала руки, що пестили її уже не як злякану дитину, а як жінку. Бажану, жадану жінку, вивчаючи її тіло. Ці нейтральні доторки, що не переходили меж допустимого між, по суті, зовсім чужими людьми, були приємними і бажаними. Так, бажаними. Що це із нею? Досі жодні руки, окрім Ігоревих, першого і єдиного законного чоловіка, не торкалися її. Огидно було навіть уявити, що якісь інші хтиві, масні лапи повзатимуть, немов павуки, її тілом. Лише тонким, мов із мармуру витисаними пальцями Ігоря, це було дозволено. Але тесані з мармуру, вони були твердими і холодними, а їй, що ніколи не знала нічого іншого, здавалося, що так і треба, що інакше не буває. Буває. Теплі, м'які руки, що оповивали її, мов пелюшки немовля, були рідними, своїми. Їм можна було все. Нараз Софія відчула, що тремтить уже не вона, а він. трепет стримуваного бажання опанував чоловіком, який стояв поруч,